Ja. Det här är ett kort meddelande om virushelgen. Det är en samtalshelg om kristen tro och anarkism eftersom hemsidan inför virus 2017 är uppe. Det innebär att den kan anmäla sig nu. Virus är en samtalshelg om anarki och kristen tro. I år kommer vi att fokusera på drömmar och utopier. Det är lätt att säga vad en är emot i en värld där djurbarn mals till köttfärs för att mammaskan blir hög på profit. Men vad är vi som kristna och eller anarkister för egentligen? Vad drömmer vi om och vad strävar vi emot? Vi kommer att djupdyka i allt från litteratur till praktiska verktyg för att förskapa en bättre framtid. Vill du säga repliken igen? Ja. Den här helgen kommer bli ett fantastiskt tillfälle att träffa andra som funderar på frågor om kristen tro, anarkism, aktivism och, eller aktivism för en bättre värld. Det kommer finnas tid både för samtal, aktivitet och engagemang och vi hoppas se några nya ansikten och kommer att se till att du känner dig åt. Ja, jag börjar om. Den här helgen kommer bli ett fantastiskt tillfälle att träffa andra som funderar på frågor om kristen tro, anarkism eller aktivism för en bättre värld. Med tid för både samtal, aktivitet och engagemang. Vi hoppas se några nya ansikten och kommer se till att du känner dig välkommen oavsett vem du är eller varför du vill delta. Så länge du vill se till att hjälpa oss så att alla som deltar också känner sig välkomna. Vi tror att det här kommer bli en fantastisk helg med en massa goda möten och vi hoppas att du också vill delta. Det tror jag. Får se, skulle vi göra ett extra intro till A-ordet? Säger du det också? Okej. Okay. Ja, men om det känns okej. Puffa. Brukar jag säga. Jag vet inte om det är rätt. Ja, det tror jag. Det gör inget att säga virus eller två gånger heller. Det tror jag är helt lugnt. Men schysst, då har vi nog allt vi behöver, tänker jag. Schysst. Just det. Nej, absolut. Det löser vi. Men då så. Men lägger du upp dem i Drive så gör jag mitt värsta för att försöka få ihop något. Jättekul. Men fint. Men då hörs vi av. Ja, jag säger till om det behövs. Om jag får ihop det så. Gött. Då gör jag det. Ja, men jättefint. Ha en bra kväll. Hej då.